cennetle müjdelenenler. Hazreti Osman. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Hazreti Osman dönemine gelinceye kadar devam ede gelen İslam fütuhatı, onun devrinde de bütün hızıyla devam etmiştir. Ermeniye, Ifrikiye bölgeleriyle Kıbrıs adasının fethi o döneme rastlar. Ayrıca İran bölgesinde anlaşmaları ihlal eden yerlerin tekrar kontrol altına alınması da bu devirde olmuştur. Bunları bir bütün halinde sıralayacak olursak, Taberistan ve civarı Said bin Aas tarafından fethedilmiştir. Bu fetihler esnasında Hazreti Ali'nin iki oğlu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Abdullah bin Abbas, Amr bin Az, Zübeyr bin Avvam da orduda yerlerini almışlardır. Horasanlıların halifeye karşı olan isyanları Basra valisi Abdullah bin Amir tarafından bastırılmıştır. Ahnef bin Kays komutasındaki ordu Cüzecan, Talikan, Faryab ve Belhi fethetti. Kays bin Heysem'in komutanlığını yaptığı İslam ordusu, Toharistan bölgesindeki şehirlerin hemen hemen bütününü fethetti. Azerbaycan ve Ermenistan halkının vergi vermemek üzere çıkartmış oldukları isyan, Velid bin Ukbe komutasındaki ordu tarafından bastırıldı. Hazreti Muaviye tarafından teşkil edilen donanma, yine onun komutasında Bizanslılarla savaştı. Kıbrıs ve Rodos adaları fethedildi. Ardından Anadolu içlerinden Tiflis'e kadar olan bölge yine bu ordu tarafından fethedildi. Mısır'da 4 yıldan bu yana valilik yapan Amr bin As'ı Hazreti Osman görevden almış ve yerine Abdullah bin Ebi Serhi atamıştı. Fakat yeni vali bölgesindeki otoriteyi daha tam sağlayamadan Rumlar isyan ederek Bizans İmparatoru Konstantin'den yardım istediler. O da Ermeni asıllı olan Manvel komutasında büyük bir ordu teşkil ederek İskenderiye'ye gönderdi. Mısır'ın yerli halkı Kıptiler, idarenin Rumlar eline geçmesini istemiyorlardı. Bu sebeple onlar da Hazreti Osman'dan yardım talebinde bulundular. Hatta bölgeyi çok iyi bilen Amr bin As'ın gönderilmesini istediler. Hazreti Osman da bu isteğe uygun olarak Hazreti Amr'ı büyük bir orduyla İskenderiye'ye gönderdi. İki ordunun kıyasıya vuruşmasından sonra Allah'ın izniyle Müslümanlar galip geldi. Manvel çarpışmalar sırasında öldürüldü. Daha sonraları savaşın yapıldığı alanda Mescid-ül Rahmet adında bir cami yapıldı. İskenderiye çevresindeki surlar yıkıldı ve Mısır'da hakimiyet yeniden Müslümanların eline geçti. Amr bin Az, Mısır'ın batı sınırlarında yer alan Berka'yı sulh, Trablus'u da savaş yoluyla fethetti. Ifrikiye bölgesi önce Abdullah bin Ebi Ser, ardından da yardımcı kuvvet olarak gönderilen Abdullah bin Zübeyr komutalarındaki ordu tarafından uzun süren savaş sonucu fethedildi. Bu savaş, Müslümanların en çok ganimet elde ettiği savaştı. Öyle ki bir süvarinin hissesi 3000, bir piyadenin ise 1000 dinara kadar yükselmişti. Kıbrıs'ın fethinden 2 yıl önce Bizans'la Müslümanlar arasında ilk deniz savaşı cereyan etti. Finiki açıklarında Zatüs Savari denilen bu savaşta Müslümanlar kendilerinden çok fazla olan Bizans donanmasına karşı farklı bir taktik uyguladı. Gemileri birbirine bağlayarak denizin ortasını adeta bir kara haline getirdiler. Bu savaştan Bizans İmparatoru Konstantin yaralı olarak kurtulmuş ve Bizans gemilerinin birçoğu İslam ordularının eline geçmişti. Böylece sınırları gün geçtikçe gelişen ve büyüyen İslam devleti denizlerde de varlığını ispat etmeye başlamış oldu. Kaldı ki bu sınırların korunması için böyle bir deniz gücüne ciddi olarak ihtiyaç vardı. Thank you. Küfe, ihtilaf hareketlerinin odak noktasıydı. Said bin As'ın Küfe'ye vali tayin edildikten sonra bir ara, Irak arazisi Kureyş'in çiftliğidir sözüne Küfe'nin ileri gelenleri itiraz etmiş ve Allah'ın kılıçlarımızla bizlere ihsan buyurduğu yerler neden Kureyş'in çiftliği oluyormuş demişlerdir. Bunun üzerine tartışma büyümüş, bütün Küfe ahalisine yayılmıştı. Hazreti Osman, Küfelilerin önce Şam'a, ardından Hıms'a sürgün edilmelerine rağmen olayların ardı arkasının kesilmemesi üzerine Medine'de bütün valilerini istişari bir toplantıya çağırdı. O toplantıda herkes sükuneti elde edebilmek için çare adına tekliflerde bulundu. Sonunda Abdullah bin Amir'in halkı cihatla meşgul etme fikri kabul edildi. Ayrıca Küfe halkının itaat etmelerini sağlamak için tahsisatının kesilmesine karar verildi. Ama bu haber Küfe'nin tekrar karışmasına ve isyanın biraz daha alevlenmesine vesile oldu. Bu alevlenme, Küfe valisi Said bin As'ın azledilmesi ve yerine Ebu Musa el-Eş'ari'nin tayiniyle duruldu. Küfe'deki bu olay, İslam devletinin sair yerlerinde isyan etmek üzere hazır bekleyen kişilere güç, kuvvet ve cesaret verdi. Nitekim bu hadiselerden sonra dört bir yanda Halife Hazreti Osman'dan memnun olmayanlar düşüncelerini sesli olarak dile getirmeye ve ciddi bir teşkilat izlenimini veren organizasyonlarla müşterek hareket etmeye başladılar. Bu cümleden olarak idare aleyhindeki memurlarla bütünleştiler, idare lehinde olan memurların hatalarını mübalağa ederek yaydılar, iftiralar, isnatlar yaptılar. Hasılı bütün İslam ülkesinde, kısmen Şam hariç, fitne kazanı kaynamaya başladı. Bundan sonra Hazreti Osman, olayları tahkik etmek üzere etrafa müfettişler gönderdi. Getirilen raporları tetkik etti. Ama Mısır hariç, sair vilayetlerden gelen raporlar olumluydu. Halkın Allah ve Resulüne bağlılıklarından bahsediliyordu. Bu arada hac mevsimi gelmişti. Adet olduğu üzere bütün valiler, halife ile Mekke'de buluştu. Yapılan istişare neticesinde herkesin görüşünü alan Halife Hazreti Osman şu sözleriyle toplantıyı bitirdi. Görüşlerinizi ortaya koydunuz. Hepsini dinledim. Her işin girilecek bir kapısı vardır. Kapalı kapı açılacak, bu ümmet hakkında korkulan şey meydana gelecek. Allah'ın çizmiş olduğu huduttan dışarı çıkmayalım ki o kapı açılınca kimsenin benim aleyhimde delil olarak bir sözü olmasın. Allah-u Teala bilir ki insanlara hayır ulaştırmakta pek kusur etmiş değilim. Fitne değirmeni dönüyor. Fitne kapısı açılmadan Osman ölürse ne mutlu. Müslümanları teskin etmeye ve haklarını kendilerine vermeye çalışınız. Hac dönüşü Şam valisi Muaviye Medine'ye uğramıştı. Bu arada Zübeyr bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Hazreti Ali gibi ashabın ileri gelenleriyle istişareler yapılıyor, görüş alışverişinde bulunulmaya devam ediliyordu. Muaviye bu toplantılardan birine katıldı ve oldukça sert, ithamkar bir konuşma yaptı. Hazreti Ali ona mukabelede bulundu. Hazreti Osman'ın devreye girmesi ve Hazreti Ali'nin bahsettiği Emevi sülalesine mensup olan Abdullah bin Halid'e verilen 50 bin dirhemle Mervan'a verilen 15 bin dirhemin geri alınıp hazineye iade edileceği sözünün verilmesiyle toplantı son buldu. Fakat Hazreti Muaviye genel olarak Medine'deki havayı beğenmemişti. İleri görüşlü ve oldukça siyasi olan Muaviye, Hazreti Osman'a iki teklif sundu. Birincisi, kendisini Şam'a götürmek. Bunu kabul etmediği takdirde muhafız gücü olarak Şam'dan Medine'ye asker göndermek. Hazreti Osman birinci teklife, "Boynum vurulsa dahi peygamber memleketini hiçbir şeye tercih etmem." İkinci teklife de, "Peygamber komşularını sıkıntıya sokamam." diyerek reddetti. Hazreti Muaviye'nin bu cevaplar üzerine "Seni öldürürler" sözüne de "Bana Allah yeter, o ne güzel vekildir." diye karşılık verdi. Ve Hazreti Osman'ın şehadeti. İsyancılar kurmuş oldukları teşkilatları vasıtasıyla birbirleriyle haberleşebiliyor ve bağlantılı olarak hareket edebiliyorlardı. Tabii bu organize faaliyetler ses getiriyor ve ülke bütünlüğünü sarsan neticeler veriyordu. Nihayet Mısır, Basra ve Küfe vilayetlerindeki isyancılar hac vazifesini eda etmek amacıyla beldelerinden ayrıldılar. Aslında bunların çıkış amacı halifeyi makamından indirmekti. Mısırlılar Hazreti Ali'nin, Basralılar Hazreti Talha'nın, Küfeliler de Hazreti Zübeyir'in halife olmasını istiyorlardı. Ama bunlar Hazreti Osman'ı indirmede ittifak etmişlerdi. Bu insanlar Medine'ye girebilmek, ashabın ileri gelenleriyle konuşabilmek için izin istediler. İstekleri geri çevrildi ve şehre sokulmadı. Fakat bunlar kolay vazgeçecek cinsten insanlar değildi. Çünkü kararlı olarak gelmişlerdi. Nihayet Medine'den uzaklaşıyorlarmış imajı verip bir gece ansızın Medine'ye döndüler ve halifenin evini muhasara altına aldılar. Kuşatma günlerce sürdü. Devreye giren insanların arabuluculukları bir fayda sağlamıyordu. Hatta kuşatma gün geçtikçe şiddetleniyor ve isyancılar halifeyi namaza dahi çıkartmıyorlardı. Namazı Ebu Eyyub el-Ensari ile Hazreti Ali kıldırmaya başladı. Nihayet Hazreti Ali'nin devreye girmesiyle isyan son buldu, kuşatma kaldırıldı ve onlar Medine'yi terk etmeye başladılar. Yalnız bu arada beklenmeyen ve istenmeyen bir gelişme oldu. Alınan karara göre Mısır valisi İbn Ebu Serhin yerine Muhammed bin Ebi Bekir tayin olunacaktı. Mısır isyancıları Medine'den 3 konak henüz uzaklaşmışlardı ki siyahi bir kölenin Mısır valisine mektup götürdüğünü öğrendiler. Güya mektubu Hazreti Osman yazmış, mühürlemişti. İçinde de İbn Ebu Serhe Muhammed bin Ebi Bekir ve arkadaşlarını idam etmesini emrediyordu. Bu bardağı taşıran son damla oldu. Mısır isyancıları derhal Medine'ye geri döndüler. Hazreti Ali başta olmak üzere ashabın ileri gelenlerine mektup meselesini anlattılar. Hazreti Osman'a gidilip mesele kendisine sorulduğunda, deve ve kölenin kendisinin olduğu, mektuptan haberi olmadığını ifade etti. Yapılan tahkikat sonucu mektubu Mervan'ın yazdığı ve mühürlediği anlaşıldı. Fakat isyancılar bu defa da "Senin haberin olmadan adamların nasıl böyle bir işe tevessül ederler?" diyerek halifeyi sıkıştırmaya başladılar. Ve "Eğer mektubu yazan ve yazdıran sen isen şu anda halifelikten düşürülmeyi gerektiren bir iş yapmış oluyorsun. Zira haksız yere birçok kişinin öldürülmesini istiyorsun. Eğer mektubu yazan veya yazdıran sen değilsen, bu işten devlet idaresinde zaaf üzere olduğunu anlaşılıyor. Bu durumda da halifeliğin senin elinde kalması doğru olmaz. O halde kendini halifelikten düşür, idareyi terk et," dediler. Hazreti Osman, "Ben Allah'ın giydirmiş olduğu hilafet gömleğini soyup çıkaramam, idareyi terk edemem. Fakat hata ve noksanlarıma tevbe ederim." Bunun üzerine isyancılar, "Daha önce de yapmış olduğun hatalarda seni gördük, denedik, tevbe ediyorsun, sonra da vazgeçiyorsun, hatalarını devam ettiriyorsun. Seni vazifenden alıncaya veya öldürünceye kadar bize engel olmak isteyen olursa, senden kurtuluncaya kadar önce onlardan kurtuluruz," dediler. Hazreti Osman buna karşılık, "Allah'ın bana verdiği halifeliği terk etmektense ölmeyi tercih ederim. Mücadele ve vuruşmaya gelince hiçbir kimseye sizinle vuruşması için emretmiş değilim. Sizinle vuruşan benim emrimin dışında vuruşuyor demektir," dedi. Karşılıklı konuşma belki daha da uzayacaktı fakat Hazreti Ali Mısırlıları halifenin huzurundan çıkardı ve evine gitti. Ashabtan kendisiyle gelmiş olanlar da evlerine çekildiler. Bu arada Hazreti Muaviye'nin daha önce teklif ettiği muhafız askerler Şam'dan istenildi. Fakat çok geç kalınmıştı. Halifeyi öldürmekten başka niyetleri olmayan isyancılar tekrar onun evini kuşatmış, dışarı çıkmasına katiyen izin vermiyorlardı. Hatta içme suyunu dahi kesmişlerdi. Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan, Abdullah bin Abbas, Muhammed bin Talha ve Abdullah bin Zübeyr halifenin kapısında bekçilik vazifesi yapmalarına rağmen isyancılara karşı ellerinden gelen bir şey yoktu. Hazreti Ali, Ebu Hureyre, Talha, Zübeyr gibi sahabilerin nasihatleri pek fayda sağlamıyordu. Bir ara Hazreti Osman'ın evinin damına çıkıp isyancılarla konuşması ve ardından şehit edilmesine kadar devam eden olaylar şöyle gelişti. Size bazı şeyleri soracağım. Allah için buna cevap veriniz. Allah'ın Resulü Medine'yi teşrif buyurduklarında Medine'nin etrafında Rume kuyusundan başka tatlı su yoktu. İşte ben o suyu kendi paramla alıp Müslümanlara vakfeylemedim mi? Evet, vakfeyledin. Şimdi beni o kuyunun suyundan mahrum edip de evimdeki kuyunun acı suyuyla iftara mecbur etmeyi insaf kabul eder mi? Allah için söyleyin. Yine Allah için söyleyiniz. Ben kendi malımla bir kısım araziyi alıp mescide ilave etmedim mi? Evet, ettin. Madem ki bunu itiraf ediyorsunuz, benim hakkımda Allah Resulü'nün hüsn-i şehadetine dair olan hadiselerini işitmediniz mi? Evet, işittik. Bu konuşma asilerden bazıları üzerine tesir yapıyor, fakat Küfeli Eşternehai gibileri bu tesiri derhal yıkmayı başarıyorlardı. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Osman. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren: Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni: Ünal Öz Yıldırım.